Летала поміж людьми, сірно сказала, як треба людям, як треба жити, як Бог велить. Десь та я правда звідки з'явилась, десь вона нині на світі є. Святий, правда із неба, і не шукаю світі ясним. Не поселити, щоб родити, кого чи правди в серцях людей. Де ж та я правда, звідки з'явила, де ж вона нині на світі є. Там, де знайдеш місце для себе, там запанує радість свята. Вона дарує місце на небі, та й помагає нести Христа. Христос є правда, Христос є свята.